সজল বাবু নেন, রুমানি বাবু। নদী 273 পান্না তার 261 পড়ে। তো 17 পান্না 215 খেদরি উমর জিকর কি ফাতে খেদরি উমর জিকর কি নাম্বার 1 দাওয়াল ইনফাক, দাওয়াল ইনফাক। নম্বর 2 ইআদাত মাসআলাত তাওহীদ, ইআদাত মাসআলাত তাওহীদ। ইআদাত মাসআলাত তাওহীদ আও নফি দ শাফাআত কাহরি, আও নফি দ শাফাআত কাহরি। অটকা পোহা রাম রা ও ইয়া কাহরি ইমেল একদান কই কে শফাআত কাহরি দা গই তো ইদে কুরআন শরীফ কি দি বানে রাদু না গানি নি চি ও কে স্পির নি উনি ইয়া ও ইয়া বুতি নি সেরে দে আও দি উই চি সশে দি বাল তো জমা পজোর সকি সফারিশ কি দি বাল তো পজোর সকি জমা সফারিশ কি আতে বুছি আখশে ফরিশতো দা জমা মুরিদো দা নে কে লাগরলা এবার কে সরটি বারে কি ওয়ান্টি না ফি দেশি শফাআত কাহরি ইয়া আইয়ুহা আল্লাযীনা আমানু রব্বি করিম ফরমাই এ আকাসান মানে মাসরাদ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ আলা এ আকাসান আমানু জি ঈমান রাওলে আনফিকু তাসো খরচ কওয়ে বি তরিকাতি শরাইয়া د شریعت د طریقې مطابق انفقو تل د دې کې به طریقه شرعیه خرج کوه په طریقه شرعیه سره مما ده مانا رت جها سنا رزقنا کو چې مون کومر زګ درکړې دې تاسو نه را من قبل مخر دینا من قبل ما كل سيشنا لأن رسولك وهو يوم وهو يوم نزع الروح وهو يوم نزع الروح دروح دوتلو دورجنا مخي مخي هو دروح دوتلو دورجنا مخي مخي تسادة نوزي و سترګې کوله وکړې جبه در وباسلې وې چې دا ما غونډه ځمکه مدرسې ته ما وقف کړې دا ما جومات ته وقف کړې ده دا وصیت غلط دی دا تا قابل قبول نه دی اسلام دا ولې قبول نه دی د خپلو بچو له کړنو ورسي هغې سره نه لګي ښځه سره نه لګي اوس ور جومات او مدرسه باندې او چې روغنو د مولیانو طالبانو دښمنو من قبل مخ چه کم نرو دوتلو دروح دوتلو دور زنا آئی آتی یومنا مخ کے درات لرو دور زنا مخ کے درات لرو دور زنا لکا ان داخل لها پا پھر مزاری مدی مخ کے درات لرو دور زنا لا بیعن فی شن ببی سخر سوال پہائی کی سخر سوال رزنا ولا خلة أو نبدوستان في بين المشركين فما بين المشركين مؤمن فكرنا لديه الله ذي رحمة ما في درات لو دورنا لا بيع فيه شنب سخر سوال بفهائك ولا خلة أو نبدوستي في ولا شفاعة أو نب شفاعة قهري بي تاسو چې د دې ترجمه ولا کوم درته سوال نه جوابونه ها او نه په شفاعت قهریوی نبی اسلام کوم سفارش کې استادان وکي او چې کوم حق پیران دي وکي دا بس چلی دا جی شفاعت قہری نبی دا اور دو چھن بھوی خرس والفائے کی ولا خلتنو اور نب دوستان بھی شامت کی بدوستان نہیں بیدن مشرکن ولا شفاعت اور شفاعت پر نہیں شفاعت قہریہ والکافرون رب کریم فرمائی او دا کافران چھلی ہم الظالمون ام دی ظلم کون کی دی ام دی ظلم کون کی دی دی کافر دا ظالم ولی ولی اگ متوجش ظالم و تعریف داری چھ حق دا یوی اور تی بلتا ورکی دیتا ظلم ولی وہ یوش پڑا سم باستے او بل سوال سم دے او تش پڑا سم باستے او خوشا سوال سم باستے نوگر ہوگی حق دا جاری او تی چالا ورکی دارنگی دا عبادت چلی دا حق دا اللہ ری او تی بود لورکی تی نور لورکی تی زیارت لورکی تا سوکو ظلمو کو پا دی ظلم کی دا تاب ظالم چلی دا کافر دے عبادت حق دا اللہ ری دی نور لورکی اللہ اللہ فاکو لا الہ نشتر لائق دا عبادت اللہ ہوا مگر دخا اللہ دے عبادت پر اچھا کی چچا پیدا کرے اور سوکتا دا رزق ترکی داغا عبادت کوا مجھے سکول کو رو یا داغو دیا پار زرینو کی وی جس کا کائے اس کا گائے ہوئے اس کا گائے چرا چافر زال گانے وائے جس کا کائے اس کا گائے مجھے دا چافر اللہ پیدا کرے چاہیے دا گائے پزدل تک داغا ذکر بکم داغا عبادت پکو اللہ اللہ فاکو نشتر لائک دے عبادت اللہ ہوا مگر دخا اللہ دے اس اولی ذاتی نم ذکر کم اور نور اس پا دے آیت القرصے کی سپتی نمون اسے کی ذکر کیا اور دخا چکم ننو ہوا دخا اللہ چھ دے اس میں اعظم کڑی رو مسئلہ دا اور خلق پکر نوے نوے دور ہوا سری دی بس آزین تبا چھوے اللہ چھ دے اس میں اعظم دا اللہ سرے اسم اعظم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الحی کی ازلی جوان دینے القیوم اے المدبر تدبیر کون کے دے انتظام کون کے دے لکل شیئنا دہر یوشی دفاراں الحیو ازلی جوان دے دے او القیوم اے المدبر لکل شیئنا مدبر دے تدبیر کون کی دے دہر یوشی القیوم تبسوری کرنے او دا جملے پورے کی المدبر لکل شیئنا علا کل شیئنا او کل حیننا علا کل حیننا تدبیر کون کے دے ہر یوشی پا ہر شی باندے و پا ہر وقت کی الحیو جوان دے دے القیوم او مدبر دے لا تأخذو لا تأخذو ننسی اوہو دخی اللہ لرا سنتنو پرکانی ننسی دخی اللہ لرا پرکانی دے پختو ترجمان پرکانی استاذ نے پوچھو متوجہ چیو کسی او دن دے شملی ورکڑی دی پیازا جوار روٹے دے ورکڑی دماغ صاحب اسلامی شراب دی شدہ سے لشر میں تر شی دادا نعاس شروع شی سو شروع شی نعاس نعاس دسی دا نعاس بیا دے نعاس نفس پرکالی شروع شی پرکالی کی رستر کے مڑے کے ڈیمے کے تب اسر خبر کے شدار یا دیدے ویسی دیتا پرکالی گا او چھنا پسیڈ مانے پریوزی ام لوٹو تان کی کنا بس دا خوم دے اسلامی او دا سیمات شدہ دا کمات شدہ دا لوٹو تان شد الحی القیوم لا تأخذو لا تأخذو ننسي هو نحكي ألا نرى سنتنا فركالي فركالي فين نرى يا واقع دا سنت کی لگی خبر شوی خو دا کار کی یا موسیٰ علیہ السلام میں چھے اے رب کریم آئی اصور مدد تیر اصور دا ملا تیری افتان خوب دا مند رازی اندر مند پرکالی رازی وی اللہ پاکو تیو مثال سر خود وی تیو چھے اتبا پیالے لسکو نیسا تا پیالے لسکو نیسا او بپا کدا کی یا پاک پیدا کی موسیٰ علیہ السلام پیالے لسکو نیسا لے وی او سے پیالا جوٹا پسنگ جوٹا نا کلاس اب پیالے یا بس رو جانگے رو ماتش پی رب کریم اس پوشم کتا من خوب رائے کو نظام مٹرو سی تسنس پی لا تأخذو ننیسی دغی اللہ لرا سنتو نو پرکالی ولا نو منو او نخوب خوب سرو دس ماتی گی داولی ماتی گی رغون اس سے ڈیلے شی استرخان وہاں پاسی رہے تو لہو دل اللہ فاق دفارا مہا صف السماوات چھ پاسمانوں کی دی وما اوہا صف الارض چھ پزمک کی دی دا ہر صد اللہ دی کسو کوئی چھ پلانے پلس دل مکور کوسی گی او بلے پا پھر زمان لے کور کوسی گی او بلے پا مر لکور کوسی گی نندہ ٹول پکر آیا باندی دی دیو چاکور مخبر نشتا ہی چاکور مخبر نشتا کوئی لس درے بات اسی کی کہنا ام تے پاتے لے کوپا پینزو مارلے کی اسی کی آن ام تے پاتے کوپا مارلے کی اسی کی ام تے پاتے لے تو اللہ دوکھا دا اچھا ازا نہیں اس تے دنیا کی تو اللہ صد اللہ پاک دی یہ لہو تیرا دو لکھے ون قرآن شریف کی چیزا دا شکر لہو ما پی سماو تے ما پی لرد دا تقدیری بنا تو سر میں اے المتصرف لکل شیئنا هو الله متصرف و دهر يوشي آغا الله دي شيخ صاحب تر الله پا خبر منور کی ڈاکٹر شریف شاہ صاحب آج ودا دن رو سنٹر خکولی پشوک باندے بھی لہو دید اللہ فاق دفارا ملکنا وعبیدا و تصرفنا اولی کے دید اللہ فاق دفارا ملکنا فا اعتبار دا ملک باندے دا ٹھول اللہ فاق ملک میں مالک حقیقی اگرے ملکنا وعبیدنا و تصرفنا دا ٹھول دنیا دا اللہ دا آمونگے بندگانیو اب ہر سکے تصرفات دا اللہ فاق ذات قیب پاتش پیرون آتا پا مجمع کے دیو سامسے رجو دنان دے چرک نفکاری ناغا بطالب بچے سے در کے پتا کے بس تصرفاتو کی لہو دید اللہ فاق دفارا ملکن و حمیدن و تصرفن محاس پی سماوات چپ اسمانن کی دی اسمانن و دی و ما فی الارد او حاس چپ زمک کی دی زمک ہم و دی خدا اسمان درن و اسمانن سادر جدا جدا دی او دزمک دا و سادرن یوزی دیو تشتی منو سوک دے ذلذی آکسو یشفعو چی شفاعتو کی عندہو دا اللہ سرائی دا حق دوڑا دے اللہ بی اذنہی مگر پا اجازت دا اللہ باندے سوک دے چی سفارشو کی دا وہ سوک دے چی سفارشو کی اے من ذلذی تلان دے سوک دیا کسو چی شفاعتو کی من الملائکتے والانبیاء والصالحین والشہداء سوک دی چی شفاعتو کی من الملائکتے دا فرشتونا والانبیاء دا انبیاءنا والصالحین او دا نیکانو صالحیننا صحبت صالح ترا صالح کنن صحبت طالح ترا طالح کنن دا فرشتونا او دا انبیاءنا او دا صالحیننا والشہداء او دا شہداننا یا علم علم نے اللہ پاک تھا ما بین ایدیہم کس دی دفع دنیا کے ماہتا وما خلفہم او چس رستری دید دنیا را پا دی دنیا کی چس سدی دیتم اللہ پاک علم دے او دی دنیا را پس تاخرت چکم سدی کنا ناغیم اللہ پاک تا علم دے یا دا ہم زمین دے نا دی آسمانونو او دی زمکو تراجر پا دی آسمانونو کے پا دی آزمکو کے چس دیر دا حقیم اللہ تا علم دے او چس دا دینا بہر دی نا دا حقیم اللہ تا علم دے پوشوئے کرنے نا دش پاکو تفسیر شوئے یعلمو علم دے اللہ فاق دا بکل شئینا بہر یو شیبان دے ما بین ایدیہم واس ما بین ایدیہم تیران درکی اے بین المخلوق او شفائهم اما بین المخلوق او اما بین سفار شر و تدویق چس دین دہا علم اللہ تب ولا یحب